Bueno, pois, baixamos un poquinho a música e vámonos ir a ese apartado de que che preguntou, que tamén leva o noso correspondente alá na capital da Ribeira Sacra, que acabamos de salir fai un momentiño, pero ora voltamos con él para que nos conte cousas como el sabe facer así de ben nese apartado de que che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, Armando. Que tal? Anda solo? Si, hoxe ando solo, si. Pois non tens con quen discutir, non? Nin reñer. Non. Non é mellor cosa que estar un solo para non reñir nin cabre. Bueno, se te cabres, cabreste contigo mismo, non? Nunca oíches eso de levándose ben non hai como estar solteiro. Sí. Sentindo, pois había tempo que non o sentía, sí, señor. Levándose ben non hai como estar solteiro, sí, señor. Levándose ben. Sí, claro. Que ás veces non é doado, eh? Non, desde logo. A veces tes, en fin. Por eso digo, levándose ben. Sí. Bueno, xa que estás, bueno, estabas acompañado aí non do terceiro premio, sí, do certame de poesía Rosario de Castro. Sí, estuve aquí con Gonzalo Hermo. E agora estás só, non? Sí, hasta que remate. Bueno, sí, hasta rematar, sí. Bueno, comentabas que tiveste unha conexión coa Ribeira Sacra, pero xusto, por tema de conexión, perdimos en directo un rato, e perdime, con quen falaste, se non é moito pregunta. Con Beatriz Vilafreire. Ca amiga Beatriz. E de que falaste con Beatriz? Bueno, falamos sobre o turismo e todo eso. Bueno, digo, para non vai a ser que, digamos, vayamos a falar das mesmas cousas. No. Foi genérico, non? Sí, foi genérico, exactamente. Bueno, mira que vivimos os dous en Monforte e non nos vemos o pelo, eh? Sí. Sinceramente, non sei, hai meses que non a veixo. Sí. Meses, pues, eh? Pois sí, desde... nosotros non falábamos con ela desde que foron a volta ciclista. Claro, como van co Están e van con Precomer Lugo e tal, pois... andaban, pero vamos, que foi sobre eso foi o que estivemos falando, e así, pois, falando que o turismo da Ribeira Sacra. Moi ben, todo ben por aí logo, non? Sí, bueno. O sábado tivestes un día intenso. Sí, o sábado foi... Cornellá, sí, todo ben, non? Sí. E despois o martes tamén estivemos aí en Cornellá foi algo fabuloso. E despois o martes estivemos tamén nun hotel aí, que no Hotel Marina, lá no Porto, donde, pois, a Deputación de Pontevedra, pois, presentaba o que era o turismo das Rías Baixas e todo eso, porque, como ben sabes, a man de Deus, pois, está ali, nas Rías Baixas. E tuvemos tamén eso, e houve, bueno, foi unha cousa algo fabulosa, a min encantoume estar ali, e encima salín beneficiado, que me tocou un premio, pois, a pasar dúas noites nun hotel en Vigo de 5 estrelas. Mira que ven. Sí. E para semana que, bueno, para semana que ven non pa. Sí, para, no, para semana que ven, para semana que ven non estamos. Bueno, estaré por Galicia, pero en Cambados. Por eso digo que para tamén estarás por aquí. Sí, estaré en Cambados, sí. Bueno. Sí. Porque, o día 6, ¿no? Sí, es eso. Porque o día 6, como é día da Constitución, aunque eu digo de outra maneira máis fea, que leva a pé. Pois, O sei se andarás por aquí e que xa te vas por outro día pa... No, botarei unha semaninha aí, pero claro, como me cae no meu de semana e tiño familia e todo eso, pois quizás me vai ser un pouco de eso, pero si... Eu era porque estás convidado, o sete, uh-huh. O sete Alberto Montes, sí, amigo, sí. Do programa, meu irmán. Sí. Fai un acto, unha gala, aquí en Quiroga, tamén benéfica, para recaudar fondos para unha ONG que se chama Escuelas de la Tierra. Sí. O día 7 en Quiroga, as 8:30. Entonces, claro, o día 7 ainda estou en Cambados por culpa de que... Ainda andas por ali. Sí, porque nos convidan a comer e todo eso, porque estará o actor de cine e todo eso. Bueno, pues aproveito vos eso para decir. Ah, moi ben, pois. Si non podes, para que en escoite, sí, eso. Que o 7... semana que ven, o 7, uh-huh. Ainda temos... bueno, non temos, que paro, o 6 é xoves, é festivo, e ti estás por aquí, non vai haber programa. No. Correcto, pois entón xa temos que cubrir a información de todas as semanas, vale? Sí, señor. De acordo, entón, a semana que ven non hai programa. No. Supoño que xa anunciaste ao principio de todo. No, bueno, ao principio de todo, no, pero... Bueno, pois xa queda dito, xa te anuncio eu. Sí. O sábado, ou a semana que ven, como o 6 é xoves, é día da Constitución, é día festivo, é o... director ou un dos directores do programa non vai estar, claro. Non vai haber programa. No, señor. O sea, que se intentan conectar con Galegos Novais, non vai poder ser. Non vai poder ser. Pois ben, o 7 en Quiroga, outra gala benéfica, uh-huh. En este caso Alberto Montes, con o espectáculo, sí. De 10 anos no mundo da comedia. As millores, sí. Historias que lle aconteceron, que contou nestes 10 anos de sí, humorista. Sí, señor. E a recaudación, os beneficios de la organización da gala, uh-huh. Para Escuelas de la Tierra, unha ONG, sí. Que está aquí na zona de Quiroga, uh-huh. Que recauda fondos para claro. Crear escolas en países de Latinoamérica. Sí, señor. Todo o que ten que ver coa educación, alá, pois fai obras e investimentos alá para... polo ben da educación de xente que ten poucos recursos. Sí, desde logo, que falla. Entón, eso, pois, convidados, eso. Quedades, os que veñades por aí nesa ponte, os que veñan por aí nesa ponte, ou a correr a voz, que hai que encher o auditorio do Concello de Quiroga. Pois, moi ben. Falando de Alberto, xa, pois, por aproveitar, que outro acto interesante de envergadura que houve o sábado pasado, aparte do certame de poesía de Rosalía. De Rosalía Castro, esa homenaxe que se fixo a Basilio Losada. Sí. Pois foi o 40 aniversario de Toxos e Xestas, que se di a Xiña. Sí, 40 señor. Anos de escola. Sí, señor. Entón, Alberto foi tamén o presentador da gala. A gala, polo que me contaron, foi excepcional. Sí. O auditori cheo. Claro. A tope, que esgotaron as entradas. É o secretario de Política Lingüística que estivo, supoño que estivo medio estresado ese sábado, sí. Aparte de estar pola mañá con vos en Cornellá, tiña que estar pola tarde no festival. Sí, señor. Sí. Pois bueno, sei que felicitou a Alberto personalmente, que lle gustou como levou a gala, uh-huh. Evidentemente, falou maravillas, bueno, da migración galega, no caso que puido ver este sábado, das actividades que organizaron pois Rosalía de Castro e Toxos e Xestas. Sí, ademais que saliu no periódico tamén aí. Tamén, fixen eu posible para publicar aí un, sí. Porque me parecía de interés, de alcance. Claro. En Galicia Confidencial publicamos, fixémonos eco de esos dous grandes eventos. Sí, sí. Pois bueno, pois apuntado eso... Uh-huh. Por tamén comentar de cada semana que ven, como é unha ponte na que hai moito movimento de xente, sí. E ven moita xente a aproveitar eses días para ver a familia e tamén para as matanzas tamén, a fin de semana que ven, sí. Como me dixo xe un amigo meu, están todos os cochos no corredor da morte, sí. Os porqueños, os pobres están no corredor. No corredor da morte, sí, señor. Pois esa semana ven moitísima xente de fora. Bueno, uh-huh. Decirles que se é desta contorna, sí. Teñen o, bueno, concurso de tapas na Pobra do Brollón e tamén en Sarria. Hombre. E despois hai cantos de taberna o día 8 na Pobra do Brollón. No, mira. E o mesmo 8 está en Froxán, xa arriba no Courel, a festa da pizza da castaña seca. Sí, señor, sí. O sea, que miras, hai cousas de quen está contorna, bueno, sen sair daqui. E sí. O 7, pola zona de Valdeorras, en Pitín, concretamente, fan a festa da freba. Ah, o sea, sí. Que todo ten que ver un pouco ca, no, ca... caso de, no caso de Froxán coa castaña, a castaña sí. seca, a castaña pilonga entre, sí, sí. entre aspas, a freba, que como son matanzas, pois pues a freba claro. é moi apetecible, aparte que a fan riba da brasa. Sí, señor. Poñen ali, queiman leña, despois na, nas brasas tiran ali as frebas, o sea que non se fai en plancha ni nada. Non, non, señor. O auténtico, en xebre. Sí, señor. Pois pues, esos amigos das tapas, pois pues, xa tanto en Sarria como en a Pobra do Brollón teñen a semana que ven concurso de tapas para pitiscar polos bares. E cantos de taberna, o 8, sábado 8, en na Pobra do Brollón. Bueno, pois aí queda un pouco da xenda para xente de que teña familia ou veña por aquí nesa semana, pois poda aproveitar. Claro. Se quer, metome cor gustame ou non me gusta. O que tú queiras, ti mandas. Pois mira, empezo cor gustame. Moi ben. Teñen os dous gustame de hoxe que ver coas obras. Coas obras? A obras. Ai, obras. As obras imos deixar tranquilas. Sí, que sí, as obras. Que polo menos a miña porta se ven. Sí, sí, sí. Entón, deixámoslas tranquilas, ya está. Exactamente, portándose ben. Que, se, pues, que, no, que nos fagan filloas. Efectivamente. Iso. As obras. Bueno, o ave Galicia empeza a ver a luz. Ah, empeza a ver a luz. Pero rematan de perforar os máis de 105 kilómetros de túneis do ave a Galiza. Coa vía dereita do túnel de Requejo remata o trazado soterrado do AVE entre Zamora e Taboadela. O sea que as obras do AVE entre Zamora e Taboadela, que Taboadela está ás portas de Ourense, está case listo. E os túneles, as perforacións que había que facer para ese tramo de AVE, están xa, se pode decir, rematadas. Vai parecer máis un metro que un tren. Jolín. Porque imagínate, eu solo pensalo, no, tampouco vi nin planos, ni me puxen ao detalle, non? Pero entre Zamora e Taboadela, que como vos digo, está ás portas de Ourense, sí. Vai haber 40 túneis. 40 túneles? 40. Cantos kilómetros hai? Pues, aproximadamente. A ver, non. A 105 solo de túneis. Vale. O sea que poucos máis, a ver, poucos máis vai a ver, eh? Vale. Agora non che sei dicir, esos datos sí, que me pillas un pouco en bragas. Bueno, pero... Pero que... Vamos poñer 80 kilómetros? De Zamora a Taboadela? Sí. No. Hai menos, non? A ver... Pois, bueno, os que sexan, vamos poñer... Os que sexan. Os que sexan. Entonces, 40 túneis, eh? Teu madre mía. 40 túneis, co que, xa falando, medio en broma, medio en serio, vai ser máis parecido a un metro que a un tren sí, convencional. Sí. Como din algúns, claro, se imos por túnel casi todo ese tramo, vai dar a sensación de que vas no metro. Sí, señor, claro. O pouco tramos, poucos tramos nos que saías fora, indo a 300 kilómetros hora, pois o macizo ourensán, a beleza de Galicia, tal e cual, tamén pouco tempo vai dar a velo, non? Hombre. Pouco tempo nos vai dar a poder velo, non? Sí, que, hombre, no, por eso. Pois por eso, a ver, o gústame, evidentemente, porque o ave, tan esperado ave, e sabemos que as obras de Palacio van despacio, e que nunca, se hai alguén que o diga, porque seguramente me podo equivocar, pero que nunca se fan en prazo, estas grandes obras nunca se cumplen os prazos, pois imaginadevos. Sí, madre mía. Xa era hora de que, en fin, lle vayan poñendo algo de cara, non? Claro. Porque, digo que o ave... Joaves, é moi necesario. Que o que falábamos moitas e das veces, falábamos, pois, precisamente, con... Mira, xa che teño dato. Uh-huh. Entre Zamora e Taboadela, uh-huh, que as portas do Ourense, como sí, dixemos, sí, hai 244 kilómetros. Mira. 244,9, 245 uh-huh kilómetros, vale? Uh-huh. Hai 245 kilómetros pola, a ver, pola, uh-huh, pola A52. Sí, pola... sí, sí. Es decir, o AVE non está feito, miro, pero por a autostrada, mm, hai 250 kilómetros. Sí. E se dixemos que remataron os túneis dese tramo e son 105 kilómetros de túneis, pois pues imagínate. Ostras. Igual máis da metade de dos kilómetros que hai entre un punto e outro son soterrados. Sí. Pois imagínadevos, vai ser, como os digo, un metro. Bueno, gústame... Vale. Que as obras do AVE empecen a ver... A verse, polo menos. A verse, sí. E tamén, falando de obras, tamén me gusta... Uh-huh. Tamén falando de obras, que rematen as obras de Rande. Sí, 45 claro, meses despois. A primeira ampliación do... Da ponte. Da ponte de Rande. Sí, señor. Para dotalo de máis carriles, neste caso, para pa aumentar a 6 carriles, rematou tras 3 anos e 9 meses de traballos. Sí, sí. Estas obras formaban parte da remodelación da P9, uh-huh, en este caso no seu punto máis emblemático, que como sabedes é esta ponte colgante, sí, que a ponte da Rande, que atravesa a ría, que fai posible que se cruce a ría. Sí, señor. Entonces, rematada esta ampliación a 6 carrís que sen tempo non era, sen tempo non era, e como dixen antes, tamén fora de prazo, xa comezan agora os estudios, a posta en marcha para estudiar o proxecto de ampliar a 8 carrís e reforzar tamén as piares desta, oito carrís desta mítica ponte, sí. Ostras. Aumentaron a 6 e xa entregada, digamos, rematada oficialmente a obra, uh-huh, xa están estudando outra ampliación a 8. Uh-huh. E a Audasa, que é a concesionaria, como sabedes, da AP9, sí, ten que entregar o proxecto ao Ministerio de Fomento antes de rematar o 2019. Jolín. Aí vai ser, bueno, aumenta o tráfico na franxa atlántica, ali pola zona sei que pues, tamén van a ver unhas obras aí de derivacións e tal, noutras uh-huh estradas, e prevese que nestes futuros anos vai haber un aumento de tráfico na zona. Sí, sí. Entón, pois, pues, os 6 está ben, pero vai haber que ben sería ampliarlle 2 carrís máis. Sí, sí. Entón, entregada a obra ou rematada a obra con esa ampliación a 6, xa se está pensando na ampliación a 8. Uh-huh. E antes de rematar o 19, a Audasa teñe que ter enriba da mesa a Fomento un proxecto de, pues do custe, como vai ser a obra, etcétera, etcétera. Uh-huh. E eu diría que casi iban a facer falta os 8 carrís xa este Nadal, porque a xente co ansia que hai para ver o das luces de Nadal de Vigo, bueno. Vai haber colas, vai se formar un embudo ali para ver Vigo, que non che digo nada. Hai viaxes organizadas, sí, de todos os puntos de Galicia, xa che digo, de seguramente de España e de fora. Uh-huh. A min, por exemplo, sin ir máis longe, no colexio, van facer unha viaxe cos nenos a ver non sei que en Pontevedra, uh-huh, e de paso, xa postos en Pontevedra, queren achegarse a Vigo. Lógico. Pois bueno, remataron as prazas do autocar nun momento. Oh, claro, eso é lógico. Que todo o circo que montou Abel Caballero co das luces, sí, está dando unha propaganda que se vai coller en Vigo, xa che digo. Trin tope. total. Bueno, pois gústame eso. Sí, tema sí de obras. Ora, eu queria facer unha pequena puntuación, que cando na equina o día 30, vai, na 32 desto de Rosario de Castro, do certamen de poesía, pois se comentaba que sí, as autopistas tal, pero que era moi cara. Ah, claro, das máis caras de España. Sí, sí, que é moi cara. Non sei se é máis, pero das máis caras. Eu comprobei, non é tal. Cada pouco tens que estar pagando. Sales en vez de facer que tú, por exemplo, cando sales de Santiago, veis, pan, tens un esto, pero non, antes de chegar ao que é a Ponte de Rande, outra vez. Os que salen para Moaña, os que salen para Cangas, os que salen para Vigo, en fin, un merdé que non vexas. Ellos, hai veces hai topetazos cos coches que tens que andar con un cuidado aí, porque claro, os que van para Moaña e Cangas ten que salir antes. Os que continúan para Vigo, pues tiran para diante. Pero eu que nos decía Miria Ferradans e Xulio Simón, que eran bastante cara a claro, autopista. Que cara, además que era de España, te digo. Sí, sí. Pero bueno, habrá que tragala como dice outro, non? Sí, temos que tragar tantas cousas. Bueno, sí. Pouco non me gusta. Moi ben. Mira, non me gustan as agresións, e non me gustan as agresións a ninguén, e nin incluso aos políticos. Non. Ainda que algún mereza unha lavazada. Bueno, pero... Pero, esto xa o digo en broma, evidentemente. Sí, sí. Merecen lavazadas estar de acordo conmigo. Sí, sí, non. Pero agresións nunca. No, nin a políticos, nin a ninguén. No, vale. eso pues un veciño agredeu a un concelleiro do PP de Arteixo. Ostras. Botándolle a culpa de deixar a súa nai sen agua. Sí. Alberto Castro, concelleiro de urbanismo de Arteixo, e ademais, conta a noticia da Voz de Galicia, uh-huh, un dos concelleiros que máis persoas atende no seu despacho. Uh-huh. O sea que, aparte de concelleiro, sei que é moi atento e recibe, uh-huh, todas as visitas e atende a todo o mundo, o sea que, uh-huh, non se escapa, non é dos que se escapa ou se fai o sueco. Sí, sí. En riba de ser bo a priori e atento cos veciños, pois leva os paus. Vai, hombre. Como din os vellos, de balde andan os cans e levan pedradas. Neste caso, os máis no gastan de balde. Dicen, máis gastan as uñas. Gastan as uñas, efectivamente. non sabía eu. Pois ben, neste caso, tampouco entro se asalariado ou non o seu posto de conselleiro, bueno. Pero bueno, que sei que é atento con toda a xente, bueno, a priori tamén bon xestor como, uh-huh, concelleiro. Por lo menos atento cos veciños e tal. E ainda así, pues, levou os paus. Conducía o seu vehículo por unha estrada destas secundarias ou unha pista, uh-huh, e o veciño en cuestión mandou uno parar. Parou lle. Sí. Abriu lle a porta, e nada máis abrir a porta, xa vale. Se meteu dentro o fulano, botouse a él, como se doita dicir, e puxo o xoño en riba do peito, vale. E arreoulle. Ameazas de morte, unha agresión, tal. Por favor. Bueno, tamén agresións verbais, que nunca máis lle siga votar, etcétera, etcétera, etcétera. Demostrando un odio ao PP e unha fobia política fora de lugar. Sí. Evidentemente, o encanto... ou se pudo desfacer del, colleu inmediatamente, saiu ao hospital. Claro. Diagnosticáronlle fisura no esternón. Vaya, uf. Recomendáronlle repouso durante varios días. Sí. E foi presentar denuncia ao cuartel da Garda Civil. Claro. Inmediatamente detiveron ao fulano. Oh. E ora, pois, está detido, tomaránlle declaración, tal e cual. E nas declaracións, pois, que insistieron mesmo, que odiaba ao PP, que non facía nada ben, que aos políticos todos, que tal e cual. Ya te podes imaginar. Bueno. Preocupación no goberno local por este tipo de cousas. Claro. Dando por feito que será algo aillado, un tío descerebrado, unha persona que un túzaro que non, sí, ten remedio, pero que ya hai que parar os pés, que pague polo que fixo. Pero bueno, que isto non se debe facer. No. Eso non ten justificación de clase ninguna. A ningún político ni ninguna persoa hai que reaccionar deste xeito, evidentemente. No. Xente túzara que é pouca educación e poucos... Sí, sí. Pouco civilizados ou nada civilizados, mellor dito. Tampouco me gusta que o emprego xuvenil baixe en Galicia. Baixou no último ano nun 4,2%. No conxunto estatal aumentou un 4,1%. No conxunto estatal medrou un 4,1% o emprego xuvenil, e en Galicia baixou un 4,2%. Imaginadevos o contraste. Vai. É un informe de Adeco Group en colaboración cos investigadores de Barceló e asociados. Sí, sí, sí, sí, en Galicia, aparte de que o emprego juvenil está fatal, xa non só non medra, senón que baixa, pero en picado, tamén hai unha maior disparidade na evolución do emprego femenino. A contratación de mulleres adultas aumentou un 3,7%, máis de 17.800 mulleres atoparon emprego, pero a ocupación de mulleres novas baixou un 18,4%. As rapazas novas baixou a contratación delas un 18,4%, que supón 4.100 despedimentos. Contrastando co que dixen antes, emprego xuvenil, tanto masculino como feminino. Emprego xuvenil baixa é unha lacra grandísima. Despois dicimos que os novos vanse, que os novos son mimis, que nin estudan nin traballan, que non saben que facer, están en internet, que son que non se sabe que facer con eles. Claro, se non hai emprego nin ben posibilidades, claro, con este panorama, pois eu creo que xustifica un pouco a situación, ou escapar ou vexetar aquí. Claro, sí. É que non queda outra. Correcto, entón non me gusta, evidentemente non me gusta para nada, e isto teñen que tomar medidas como se xa, hai que atallar isto, pero xa. Sí. Non sei se viches antes un reportaxe que deron na televisión falando dunha empresa de conxelaos aí en Galicia das mulleres como tiñan que traballar. Eu non vin cousa igual do que tiñan que facer as pobres mulleres. Non podían falar cas compañeiras. En fin. Anas conserveiras. Sí. Foi unha reportaxe da Sexta. Sí. Sí. Madre de Dios. Xa saiu publicado algo este. Sí. Onte hoxe por aquí, sí, xa. Pois, digo, madre de Dios, pero como está esta xente? Claro, 800, 900 euros a que máis. Dice, non hai outra. Mulleres que teñen, bueno, como pa poñerse debaixo, porque, como ben sabes, no frío descomponsillo los huesos, bueno, podridos, operacións, de esto e do outro, bueno, cousas desas, en fin, que son... Explotación. Bueno. No século XXI é explotación en toda regla. Sí, señor. Pero bueno, explotadas, de verdade. Eso tampouco nos gusta. Non. Evidentemente. Non. Eu dábame pena das pobres mulleres. Non, esto tampouco nos gusta, evidentemente. Sí. Que máis non me gusta? Pois, o adeus á avoa de Galicia. Como? O adeus que morreu a dona, a muller máis bella... Ah, de Galicia, sí. Sí. Entonces, 102 anos? Que va. 102 te gasti. Por aí anda, non? Sí, máis ou menos. 110. 110, madre de Dios. Era de Lalín... vivía en Silleda. Concepción Pichel, Sampaio. Toma. 110 anos, deixounos con 110 anos e era a avoa de Galicia. Sí, señor. E curiosamente, mirade vos que coincidencias, que deixa o título da avoa de Galicia a outra silledense, a outra veciña de Silleda. Sí, señor. Ramona Costollas Rei, nacida o 10 de agosto de 1909. O sea que conta con 9 anos. Claro. Con 9 anos, con 109 anos. 109 anos. Un menos que a que morreu. Sí. O sea que vain a pillar. Sí, señor. E curiosamente, do mesmo concello, de Silleda. curiosidades. Fíxate tú. Falando de curiosidades. Supoño que, bueno, isto se trascendeu a nivel nacional. É unha cousa que pasou aquí, pero... Falouse, bueno, non che diría en todos os canales, porque non escoitei nin vin todos os canales, nin de radio, nin de televisión. Pero o armadanzas do patinete... Ah, sí. Oíste falar, non? Sí. Que un fulano, un de Carballo, pillou unha a Benemérita, cun... patinete de fabricación caseira. Sí. E sabedes que agora están, bueno, son noticia os patinetes. Sí. Ainda hoxe se saíu unos informativos que está DGT dándolle voltas para renovar o código, para actualizar o código de circulación, reformalo, vamos. Sí. entre as reformas pretenden incluir alguna norma que regule ou a circulación destes vehículos. Sí, señor. E máis, porque estes días tamén atropelaron a muller maior e creo que sí, morreu. Sí, a muller se morreu, sí. Entón, que foi no mes da bor. En Barcelona, aquí vense algún, pero en Barcelona e Madrid, biche que se ven eléctricos sí, que van a tope por bueno, as aceras, por onde escadra. Sí. E claro, xa empeza a ser un problema. Sí. Entón pretenden regularlos, se hai que darlos... Hay que asegurarlos, no hay que asegurarlos, claro, etcétera, etcétera. Está mirando todo por eso. Por dónde pueden circular, por dónde no. Creo que les van a prohibir la circulación por las aceras. Sí. Y después supongo que les van a obligar a que tengan a contratar un seguro. Sí. E aparte de eso de o seguro, non poden queren que non circulen a máis de 25 por hora. E aparte, exactamente, aos kilómetros por hora. Pois ben, sendo un tema de actualidade, estando de moda máis que nunca os patinetes, este fulano galego tiña que ser Armadanzas, sí, sempre un galego tamén Armadanzas, sí, pois de Carballo inventou este vehículo, foi parado pola Benemérita, está parado, pero ten moi boa fama no lugar de mecánico. Claro. Sabes ti que hai xente nas aldeas, sí, a veces que é moi inteligente e que no tema da mecánica a verdad que ten unha habilidade e unha cabeza para facer cousas, sí, que ás veces incluso sin ter formación, claro, só de ver, de traballar no taller co pai ou de estar desde pequenos montando, desmontando historias, aprenderon así un pouco o oficio, entre comiñas. Sí, señor. Pois este se ve que é un fulano, un personaxe des autodidacta, como te digo, que en moitos casos estes galegos que non tiveron formación en estudios, pero de montar, desmontar, de ver como fai outro, de traballar nun taller, de pinche, de xudante e tal, pois convirtese en auténticos manitas da mecánica. E este era un deses, hasta lle chamaban MacGyver. No. E o patinete de andar pola casa, feito a base de pezas, pero pa que te imagines, é un auténtico rompecabezas de chatarrería. O manillar e a pata de cabra é dun patinete. O sillín dunha bicicleta. O motor e o mando son dunha desbrozadora. O depósito de combustible, a cadea, as rodas dunha minimoto. Olén. E o chasis reforzado con trozos de ferro que encontrou. É unha roda de cada. A da diante non sei de que onda sacou, pero diferente da de atrás. Esta creación do tipo que se chama Adolfo Montoya, que lle chama Frankenstein, chamaña Frankenstein porque está feito de varias pezas, pode recorrer, segundo día, el 2 ou 3 kilómetros e alcanzar unha velocidade de 15 kilómetros por hora. E era ahora, pois, estáse defendendo de que, bueno, ia moi despacio, que ia buscar a muller... É que, bueno, non nos vayan agora a multar. Xa o fixeron famoso, pois agora non nos vayan a meter unha multa que non poda pagar. No. Xa que este auténtico manitas, polo tema do patinete caseiro, pois está, bueno, está se facendo famoso. Sí, de logo. E así, pois esta é a noticia, igual hai máis, pero a máis curiosa, que máis deu que falar por aí, e que me chamou a atención, un pouco tamén ligada a algo que sempre admirei, e admiro, de xente do rural, que sin ter formación, como che digo, nin un oficio, simplemente de mirar, de forma autodidacta, pola súa conta, e tal, son capaces de sacar da súa cabeza, pois, cousas así. Auténticos armadanzas, auténticos manitas. E nada, despedímonos, non? Supoño que te xa... Sí, bueno, temos o tempo xusto, queda unha cousiña. Bueno, pois votal. Vota para fora, non? Votal para fora. Bueno. Non te quedas con nada. Imos falar do espeto. Sabes o que é espeto? O espeto. Sí. Non respeto, espeto. Sí, espeto, sí. Espeto é unha barra fina e afiada. Sí, señor. De ferro ou de madeira. Sí. Eu lembro-me do espeto sobre todo cando antes de me ir para Barcelona, aquí na aldea de Angueiros, lle metía o espeto a un chourizo, lle daba voltas ali no lume ou no calor da brasa. Bueno, como me sabía aquel chourizo enriba do pan da casa. Sí, señor. Pero bueno, Pois ben, o espeto, unha barra fina afiada de ferro ou de madeira, non? Na que se crava o que se quere asar. Como che dixen, eu facía co chourizo, había tamén xente que vía que facía co trozo de touciño. O espeto era, pois, para aproveitar e darlle voltas, non queimarte, evidentemente. Ven a ser como unha pequena estaca, unha estaca pequeniña. Eso, basicamente, o que máis empregaba é para asar así cousas no, no lume, na chama. Desta enxebre palabra derivan, por exemplo, espeteiro, que é a táboa con ganchos onde se colgan carnes ou utensilios de cociña, espeta, que é a clásica agulla de calcetar, e tamén o verbo espetar, que se aplica a acción de cravar algo puntiagudo ou meter no espeto algo para ser asado no lume, o que xa dixemos. Sí. Pero ten un sentido figurado de espetar, non? Abondamos no tema dando conta de dúas expresións moi tranqueiras que teñen que ver con ese sentido figurado do que vos digo, que son espetarlle algo a alguén, quer dicir a alguén unha cousa que lle moleste. Sí. Espetoulle catro frescas, sí, para que entendese. Sí, eso. Pois, unha frase... Bueno, é unha frase case común, como se podía decir. Sí, sí, espetarlle. Pero non sei se en castelán se emprega, pero en galego é moi usual. Sí. Do que, o concepto espeto que vos acabo de decir, esta frase figurada, esta frase feita, que lle dá o sentido figurado o de espetar, dice moito, pois, como, oi, mira, e deulle un zasca, por así decilo, espetoulle, cantoulle claro, deixou un pouco en evidencia, non? Claro. E tamén a outra frase, estar despeto. Estar despeto é estar enfadado e seco, tomando todo a mal. Sí, señor. Non, sí, se en vez de estar despeto, pois, sí. Teso, a mí non se te ocurre outra. Mira, ese está despeto, que eso soa, que, sí, sí. Que seco, que soto, tan enfadado, está de morros, atan sellos morros, todo toma mal, rosmón, pois está despeto. Mira, cando un está aí como estirado, como molesto, non socializa, nin todo lle parece mal, pois é... tamén se lle aplica a frase estar de espeto. Pois bueno, aí o deixamos. Pois moi ben. Espetarlle algo a alguén, estar de espeto. Exactamente. Pois moi ben, José Manuel. Que ata dentro de dúas semanas, que vai ben a viaxe por aquí, e saúdos. Igualmente. Un ano máis non imos estar en Cambados. No, no. Bueno, eu espero estar un ano máis. Este ano é pro que ven. Falo por mí, ti xa o sei. Sí, no xa. E aparte ti tens que tamén presentar, xa tens aí máis amigos case que en hospitalé. Sí, case, case. Pero como estou liado, liadísimo co tema da gala. Pois, claro. O venres, pois vai me ser moi complicado. Bueno, pois... Pero bueno, que saia todo pois nada, que haxa moitos éxitos... Vas coñecer a Emilio Rúa, non? Hombre, vou coñecelo en persoa. Pois ben, eu estive en Mourense outro día vendo unha pasada. Ah, bueno, parella, sí, que ibas... A parella que fan. Sí. El e Rosa Cedrón... Ostras. Impresionante. Sí, sí. Ese teso disco a man, ese ten un disco por ali, o sí. De duetos... Sí. Mércallo, porque hai temas... O tema que canta con... como se chamame? Co asturiano. Ah, sí, Víctor Manuel. Sí, o tema que canta con Víctor Manuel, os pelos de punta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. E despois con Rosa Cedrón fa unha parella impresionante. E bueno, todos son duetos con xente coñecida, o sea que moi ben. Bueno. Xa verás, xa me contarás. Sí, no, xa iremos falando e andando como de outro. Correcto, pois veña. Unha aperta. Outra grande. Igualmente. No. Talo viño. Bueno, pues despedimos a José Manuel e vamos con algunha cousiña máis que xa están preparadas por aí.